روزگار میں صورت دار پڑی، جبکہ اس کا عام طور سے رواج ہی نہیں ہے. آپ جی کچھ اچھی ہوئی، فرق ہوا تھوڑا تھوڑے، آپ لوگ آگے ہوں، آپ لوگ آگے ہوں، شاباش جی. یہ ساتھی نئے آئین کا تعارف نہیں ہوا. آپ کہاں سے آئے جی؟ ماشاء اللہ اب آواز آ رہی ہے جی، ماشاء اللہ. یہ صبح زبیر صاحب نے ماشاء اللہ اچھی تلاوت کی. صبح کی جمعہ کے دن اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الف لام میں سجدہ پہلے رکعت میں، دوسرے میں سورہ دہر پڑھی ہے، جبکہ اس کے پڑھنے کا مولوی صاحبان نے تہیا کیا ہوا ہے کہ اس کو کبھی نہیں پڑھیں گے، ساری زندگی نہیں پڑھیں گے. حال کے دنوں میں تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نہیں پڑھتے، کہ پھر لوگ نئے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں، تو حال کے علاوہ دنوں میں پڑھتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. عرض یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی یہ اس والی بادی بندوق ہوتی ہے نا، بادی بندوق پہچانتے ہو جی؟ آپ پہچانتے ہیں جی؟ ایئر گن سارے پہچانتے، ایئر گن ٹوپ بھی ہے. اب بعد آ رہی ہو پختون تو پتہ ہے بعد سے تو وہی تیس تو بعد وہی کہ نا، ہاں جی بات آ رہی ہو پہ بعد ہی بندوق پانا پڑے ایئر گن بنے بول پڑے. تو بعد ہی بندوق لیے ہوئے ایک آدمی مزدوری کر رہا تھا، لوگوں سے ڈز کراتا ہے، وہ بارہ آپ لگائے ہوئے تو اس میں ڈز کرتے ہیں لوگ، پھر وہ پیسے لیتا ہے، پانچ پانچ روپئے دس روپئے ایک ڈز کے لیتا ہے. تو بادی بندوق والا آدمی بندوق لگائے ہوئے اور بندوق لیے ہوئے مزدوری کر رہا تھا، اتنے میں ایک دو فیتوں والا پولیس والا آدمی آ گیا. دو فیتوں والا کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے سب انسپکٹر. ہاں دو فیتے ہیں جی، تو دو فیتوں والا پولیس والا راہ رہا، دو فیتوں والا پولیس والا آ گیا. اس نے بادی بندوق لی، ایک ڈز کیا خطا، دوسرا ڈز کیا خطا، تیسرا ڈز کیا خطا. ہاں جی تو وہ جو سات آدمی تھا تو اس نے کہا کہ خان داسی کا چلتا ہے ڈز نہیں شکو ہیں. عام دیہاتی آدمی ذرا کشر خان بشر خان پولیس والا وہ کہتے ہیں، چھوٹا تھاندار کو کشر خان کہتے ہیں، بڑے کو مشر خان، کہ خان ڈز نہیں شکو رہے، خان ڈز نہیں کر سکتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ پولیس کے کو پاتے شو ہیں وہ بینڈ باجے کیوں ہوں کہ پولیس میں تو میں رہا ہوں لیکن میں بینڈ باجے میں تھا، بینڈ باجے میں تھا، ساری عمر ڈھول باجے بجائے ہیں، فائر تو کیا ہی نہیں ہے، لہذا کیسے ڈز کر سکے آدمی. تو عرض یہ تھی کہ آدمی اعتکاف میں ہو اور ماحول میں ہو اور بڑی اچھی جگہ پر ہو لیکن اس کام میں دلچسپی نہ لے رہا ہو، اپنے آپ کو والد نہ کرے، تو اس ایسائی والا حال ہوتا ہے، ساری عمر پولیس میں گزارنے کے بعد ڈز ہی نہیں کر سکتا. ہاں جی کیونکہ تھا تو پولیس میں لیکن رہا بینڈ باجے میں. ہاں جی جس کا نتیجہ ہوا کہ بینڈ باجا تو اس کو آ گیا لیکن اصلی پولیس کا جو کام تھا ڈز کرنا وہ اس کو نہیں آیا. تو وقت دینے کی توفیق اللہ نے دے دی ہے. اب اس میں آپ اپنے آپ کو حوالے کریں گے تو تب فائدہ ہوگا, ورنہ یہ بیٹھے ہوئے آپ یہاں پر ہیں اور موبائل کا رابطہ آپ کا کسی کے ساتھ اور جگہ پر ہے, تو وہ آپ عملی طور پر اس کی صحبت میں ہیں, اس کی مجلس میں. اس مجلس میں آپ بھی عملی طور پر نہیں ہیں کیونکہ آپ کا دل وہاں لگا ہوا ہے. اب بیعت ہوتے ہیں لوگ نا, حقیقت بیعت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت بیعت دل کے لگنے کو کہتے ہیں. حقیقت بیعت دل کے لگنے کو کہتے ہیں کہ آپ کا دل کہاں لگا ہے. ہاتھ میں ہاتھ دے کر الفاظ کہنا کہ بیعت ہوتا ہوں میں فلانے کے ہاتھ پر فلانے کے ذریعے سے, یہ حقیقت بیعت نہیں ہے. حقیقت بیعت دل کا جھکاؤ ہے کہ دل کہاں لگا ہے. ہم اسلامی کالج میں ہوتے تھے تو یہ انگریزی کادر والے, عام رواج ہے مسلمانوں میں انگریزی کادر والے کپڑے پہننا جس کے کان ہوتے ہیں, کان والے کپڑے پہننے کا عام رواج ہے. تو اس طرح تھا کہ کالج کے لڑکوں نے یہ کان جو تھے کھڑے کیے ہوئے ہیں, ایک تو پیچھے کیا کھڑے کیے. وہ کسی آدمی نے کہا کہ اکثر لڑکوں نے کان کھڑے کیے ہوئے ہیں قمیض کے, یہ کیا وجہ ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہندوستان کی فلاں فلم میں فلاں ایکٹر نے ایکٹنگ کے دوران کادر کھڑا کیا ہوا تھا, تو لڑکوں کو پسند آیا, وہ طریقہ پسند آیا ہوا, لہٰذا سب نے کادر کھڑے کیے ہوئے ہیں, اس کی ادا پسند آئی ہوئی ہے, تو لہذا انہوں نے کادر کھڑے کیے ہوئے. تو یہ دل کہاں لگا ہے جی؟ حقیقت بیعت یہ ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بیعت آدمی تب ہو جب آدمی کو مناسبت ہو جائے. مناسبت کسے کہتے ہیں؟ دل لگ جانا, دل لگ جانا. تو ایک جن تھا, وہ اس کو محبت ہو گئی تھی ایک سمندر کی مینڈک سے. سمندر کے مینڈک سے محبت ہو گئی تھی, تو ایک آدمی کو اٹھا کر لے جاتا وہ اور اس سے پوچھتا کہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے, کیسی اس کی آنکھیں ہیں, کیسی چمکیلی جلد ہے اس کی, کیسے اچھلتی پھدکتی ہے. وہ جب کہتا کہ مینڈک کیا ہوگی اور خوبصورتی کیا ہوگی, بس اس کو وہی قتل کر دیتا. تب لوگ بڑے حیران کہ آدمی کو کیسے مار دیتا. کہ ایک سمجھدار آدمی گیا اس کے سامنے, جب اس نے تذکرہ کیا دیکھو کتنی خوبصورت ہے اور کتنی چمکیلی اس کی جلد ہے, کتنی پھرتیلی اس کی حرکتیں ہیں, کیسی ابری ہوئی اس کی آنکھیں ہیں, ہاں جی. تو اس نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہاں جی. اس نے ایک دفعہ پھرتیلی کہا, اس نے دس دفعہ پھرتیلی کہا اس نے, تو اس نے ایک دفعہ چمکیلی کہا, دس دفعہ سے چمکیلی کہا. انہوں نے کہا ماشاء اللہ, یہ جو ہے یہ اب سمجھدار آدمی کو کندھے پر اٹھا کر پھرا رہا ہے, اس کا تابع دار ہو گیا. دل کہاں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا؟ دل ہمارا فسق و فجور میں, دنیا کے ماحولوں میں, دنیا کی چیزوں میں, گندگیوں میں, غلاظتوں میں لگا ہوا ہے. یہ تصوف میں ایک عمل ہو گیا تصور شیخ, کہ دھیان میں شیخ کو دھیان میں لانا ہے. تو تصور سب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے, سب تصور سب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. کسی کو گائے بھینس کا حاصل ہوتا ہے. اس دن میں لطیفہ سنا رہا تھا خوشحال صاحب. خوشحال صاحب کارخانہ میں دکان کرتا ہے تو اس کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہیں. اس نے بتایا کہ مجاہدین نے کنٹینر کو پکڑا اور اس کو جو کھولا اس کے اندر ایک کتا. اس آدمی نے پکڑا تھا, بڑا خفا ہوا. ہمارا تو خیال تھا بہت سارا مال غنیمت مل جائے گا, اور کچھ گزارا دو تین مہینے کو ہو جائے گا, اس میں سے کتا نکلا. تو کسی نے کہا کہ بڑا قیمتی کتا ہے, فلاں افسر کا کتا ہے. تو انہوں نے ایک گلی کا کتا پکڑا, کچھ اڈب جسے کہتے ہیں, گلی کا کتا پکڑا, اس کو اندر بند کر دیا, اس کتے کو چرا لیا. جب کنٹینر وہاں پر کھولا تو کتا بھاگ گیا. اب اس کو پکڑنے کے لیے آدمی دوڑے, ہیلی کاپٹر چڑھایا گیا, اور آخر ایک آدمی نے کپڑا اس پر ڈالا اور پکڑ لیا. پکڑ کر افسر کے لیے لایا. اس نے جب دیکھا, اس نے کہا یہ تو میرا کتا نہیں ہے, یہ تو گلی سے پکڑا ہوا کتا ہے. بڑا پریشان. آخر اس نے لوگوں کو, اس آدمی کو 10 لاکھ روپے دیے کہ 10 لاکھ روپے لو اور کتا میرا پیدا کرو. تو آدمی اس کا آپ اس مجاہد کے پاس آیا, اسے کہا کیسے خفا ہو رہے تھے, کچھ بھی نہیں ملا ہے, بڑے پیسے ملے ہیں, کہ 5 لاکھ روپے لے لو اور کتا دے دو. 5 لاکھ روپے اس نے اپنا کمیشن لے لیا. نہ جس طرح گھومتے ہیں گھومتوں کے وزیر, کمیشن لیتے رہتے ہیں جی. سارے اس امام میں سارے ننگے مارشل گاڑیاں وغیرہ پھیرتے ہوئے کمیشن جیب میں. تو 5 لاکھ اس کو کمیشن ہو گیا, 5 لاکھ آدمی کو مل گئے. تب کتا اتنا پسند ہے کہ اس کے 10 لاکھ کی قربانی دینے کو تیار ہے. تو اس کے دل میں داروا کتے کا خیال ہے. ایک دمگر پیر صاحب تھا نا, وہ آدمی کو تعویذ دیتا کہ تعویذ تو اثر کرے گا لیکن دل میں کالے کتے کا خیال نہیں لاؤ گے. اب وہ آدمی نہ لاتے ہوئے بھی کہ میں نہیں لاتا ہوں, خیال آ جاتا تھا اگر تعویذ اثر نہیں کر سکے میں کیا کروں. تو نے کالے کتے کا خیال دل میں لایا تھا. اصلی حقیقت یہ ہے کہ تیرے اور میرے دل میں کیا ہے, دل کہاں لگا ہے, کس کے ساتھ لگا ہے, اور دل میں کیا خیال ہے, کیا سوچ ہے, کیا فکر ہے, کیا دھیان ہے. تو جس چیز کا دھیان تیرے دل میں آ رہا ہے نا, اس کا فیض اندر آ رہا ہے. جیسے ہم یہاں سے میسج کرتے ہیں ٹک, اسی وقت امریکہ میں پہنچ جاتے ہیں. مطلب میری حقیقت امریکہ میں موجود اقسار ایسا قریبی رابطہ ہے. ہر انسان جو ہے تو یہ ایتھر میں, ایتھر اب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں اب ایتھر ختم ہو گیا ہے. اب ایتھر کی جگہ کیا چیز ہے, ویکیوم سپیس ہے جی. کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ ویکیوم اور سپیس میں براڈ کاسٹڈ بھی ہے اور ٹیلی کاسٹڈ بھی ہے. ہر ایک آدمی کی لہریں اس کے بدن سے اٹھ کر ساری کائنات میں پھیلتی ہیں. ایک آدمی کی انگلی کا اشارہ, آنکھ کا اشارہ, اس کے اثرات ساری کائنات میں پھیلتے ہیں, یہاں تک کہ عالم آخرت میں جا کر جنت دوزخ پر اثر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لہذا ہر ایک آدمی اپنی حقیقت کے ساتھ کائنات میں لہروں کی شکل میں بکھرا ہوا ہے. تو جو آدمی جہاں سے اس کے دھیان کو اپنے باطن میں لاتا ہے, اس کی لہروں کے ساتھ رابطہ اس کو ہو جاتا ہے. اب اگر وہ ظلمت ہے تو ظلمت کا فیض ہوتا ہے, اندھیرا ہے اس کے اندر تو اندھیرا اس کے قلب میں آ رہا ہے, اور اگر نور ہے تو نور کا فیض ہو رہا ہے. اس کو تصوری شیخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اس طرح اثرات انسان پر آتے ہیں, اور یہ اثرات ہر انسان کے کائنات میں بکھری ہوتا ہے. حدیث شریف میں مولوی صاحبان کہیں گے کہ ہم تو نصوص کے بغیر کوئی بات نہیں مانتے ہیں, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ تصور کی باتیں منصوص نہیں ہوتی ہیں, کہ اپنے سے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے غیبت جب آدمی کرتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتے اس سے 2 میل دور بھاگتے ہیں. تو غیبت کے اثرات 2 میل تک آ رہے ہوتے ہیں. تو بات منسوس ہو گئی نا جی. تو پہلے صاحب منسوس ہو گئی. تو منسوس صرف وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت میں حدیث میں آئی ہوئی بات ہے, کہ پکی بات تو وہی ہے جو قرآن کی آیت میں آئی ہوئی ہو, حدیث میں آئی ہوئی ہو. اس لیے حدیث کہتے ہیں نا کہ دین جو ہے عمر فاروق کا ہے کہ دین حضور کا ہے. اس لیے ہم عمر فاروق کی بات کو لیں کہ حدیث کی بات کو لیں. تو ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ حدیث کو ہم عمر فاروق سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو اس نے نہ نعوذ باللہ حضور کو دیکھا تھا, نہ آپ کی حدیث سنی تھی, اور نہ آپ کی حدیث پر سمجھے تھے کہ اس کو ہم سمجھیں. دو دن پہلے مجھے یہ بعض عورتیں اور بڑی استعداد والی ہوتی ہیں, اور خصوصاً یہ ایک میسج کا جو نظام ہو گیا اور ای میل کا, اس میں بعض عورتیں مسائل پوچھ کر اور یہ میسج کر کے تربیت لے رہی ہیں, تو بڑی استعداد ہے بعض عورتوں کی. ایک عورت میسج کرتی ہے تو اس نے کہا کہ میں 20 تراویاں پڑھتی ہوں لیکن میرے کو نہیں, مجھے کسی نے بخاری شریف دی ہے اور میں بخاری شریف کی وجہ سے بڑی پریشان ہو گئی ہوں. اس کی پھر اس نے لکھا تھا کہ اس کی شرح کسی علی حدیث کی لکھی ہوئی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر 8 رکعت پڑھتی تھی, رمضان میں 8 رکعت پڑھتی تھی. اور اس نے آگے تشریح میں لکھا ہوا کہ 20 رکعت والی روایت ہے وہ ضعیف ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 8 رکعت پڑھتی تھی. تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ ہر بات پوچھ لیتی ہے مجھ سے. اسے میں نے جواب میں لکھا کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کا اجرا کیا, سب صحابہ کو جمع کیا اور کہا حضور نے جماعت سے تراویح پڑھی لیکن 3 دن کے بعد پھر نہیں پڑھی تھی, اس خطرے سے ہے کہ اس دعا کو شوق سے فرض ہو جائے گی, اور فرض ہو کر جو ہے تو یہ پھر مشکل نہ پڑ جائے. 3 دن کے بعد آپ نے نہیں پڑھی, پھر یہ اعلان کر دیا کہ لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھیں, یعنی 8-10 آدمی, 2-4 آدمی یہاں جماعت کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ تراویح جماعت سے پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جو ہے تو ہم اس کا کیسے اجرا کریں, کیونکہ آپ نے تو اس لیے نہیں جاری کیا اس کو کہ پھر فرض نہ ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 4 آدمی کو یہاں جماعت کھڑی ہے, 4 آدمی کو باہر کھڑی ہے, 10 آدمی پر کھڑے ہیں, تو اس سے علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں تراویح پڑھتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ مسجد نبوی میں لوگ کھڑے ہو گئے, ان کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں. تو انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا کہ تراویح کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے. سارے صحابہ اکرام جو حضور کے براہ راست شاگرد تھے, جنہوں نے آپ سے حدیث سنی تھی اور آپ سے دین پڑھا تھا سیکھا تھا, ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ 20 رکعت کی جماعت شروع کریں گے. 20 رکعت کی جماعت شروع کی, اس دن سے لے کر آج تک 20 رکعت چل رہی ہے. سعودی حکومت کے سلفیوں نے اور غیر مقلدوں نے زور لگایا کہ 20 تراویح کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ 8 شروع کی جائے, لیکن نہ کر سکے, کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ صرف سعودی خاندان کا نہیں ہے, یہ ہم سب کی اکٹھی میراث ہے, سب ہم کا کھٹا ہے, ہماری بھی ملکیت اس میں, پاکستان بھی کی بھی اس میں ملکیت ہے. سعودی بعض اوقات ان کا رویہ آتک والا ہوتا ہے نا, خود جو وہاں نوکریاں کرتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت آتک والا رویہ ہوتا ہے, عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا, یہ تھک جانے کی وجہ سے میں نے ستون پر ٹیگ لگایا ریاض الجنہ میں, ساتھ ایک عرب بیٹھا ہوا تھا, وہ ذرا کھسک گیا مجھ سے, کیونکہ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی ہے, کہیں قریب ہوا ہے سوال کرنے کے لیے. تو مجھے ایسے کل پر وارد ہوا کہ اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے. اسے میں نے کہا پریشان نہ ہوں, پاکستانی ہوں, اپنے پیسے خرچ کر کے تبلیغ کے لیے آیا ہوا ہوں, یہاں تم لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہوں. یہ بات کیسے یاد آئی؟ 20 رکعت تراویح حضرت عمر فاروق کی عربوں کے بیچ میں رویے کا خیال آ گیا تھا. خیر اسے میں نے کہا اپنے پیسوں پر آیا ہوا ہوں اور جو ہے تو تبلیغ کے لیے آیا ہوں, تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں خدا کی رضا کے لیے, اور اللہ کا فضل ہے مجھ پر ایٹمی طاقت ہوں, تمہاری طرح جو ہے تو تیل کے پیسے کھا کھا کر اتنا موٹا ہو کر کے چل نہ سکے ایسا نہیں ہوں. تو آج ہی بڑا شرمندہ ہوا, بڑا شرمندہ ہے. اس نے کہا کہ میں پاکستان میں جاتا رہتا ہوں, میں تاجر ہوں اور وہاں میرا کاروبار ہے اور سب سے بات سنی, ہم نے اس سے بات کی تھی. ہاں جی, بات کیا عرض کر رہے تھے بیچ میں, درمیان میں آ گئی بات. ہاں جی, ہاں تو 20 رکعت ہم نے جاری کی. سارے صحابہ اکرام جو براہ راست شاگرد تھے حضور کے, جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا آپ سے دین پڑھا تھا, انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ کر کے اس کو شروع کیا ہے. تو انہوں نے ختم کرنا چاہا, ختم نہیں کر سکے کیونکہ یہ اکیلی ان کی میراث نہیں ہے. حرمین جو ہے ہمارے سب کا, ہم سب کی میراث ہے, ہماری مرکی ہے, ساری دنیا اسلام کی ہے. الگ بات ہے کہ ان کو اقتدار مل گیا ہے, ان کی حکومت ہے, تو ایسے خدمت کر رہے ہیں, ساری کوتاہیوں کے باوجود خدمت کر رہے ہیں اور صحیح لوگوں کی قدر بھی کرتے ہیں. یہ ان کی ہے بات. تو اب اپنے مضمون کی طرف مڑے نا, جو اصلی مضمون بیان کر رہے تھے, درمیان میں تو ایسی بات آ گئی. ہاں تو وہ پوچھ رہا تھا, ایک لڑکی پوچھ رہی تھی مسئلہ. اسے میں نے کہا کہ عمر فاروق نے تو 20 رضی اللہ عنہ نے 20 طرح بھی شروع کیا, آپ چل رہی ہے. تو فقیر صحابہ جو ہیں وہ 17 آدمی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کثرت روایت والی ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثرت روایت والے ہیں, لیکن یہ طفیل صاحب کے اجتہادی فیصلے عائشہ رضی اللہ عنہ کے مانے گئے ہیں فقہ میں کہ نہیں مانے گئے ہیں؟ فتویٰ دیا کرتی تھی, لیکن ان کے جو تفردات ہیں سفر کی نماز کے بارے میں, اعتراضی کے بارے میں, ہاں جی, کہ متفقن علیہ مفتیوں میں نہیں ہیں. وہ 17 آدمی تھے, متفقن علیہ مفتی جو 17 آدمی تھے, جس میں 4 خلفائے راشدین ہیں اور 10 بشرے ہیں, 10 ہو گئے. ہاں جی, اور اس عبداللہ بن مسعود 11, عبداللہ بن عمر 12 اور عبداللہ بن عباس 13, معاذ بن جبل 14 اور عبید بن کعب 15 اور ابو دردہ 16 اور 17 میں کون جی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. موسیٰ فقیر لوگوں میں نہیں ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو لقاب میں ہیں, کیونکہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں, بالکل آخری وقت میں ہوئے. لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا, پند مطلقہ جو آیت ہے, تو لقاؤ صحابہ اکرام کا گروہ ہے جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں. تو اس لیے جو آیت نے کہا ہے کہ نہیں ہے برابر وہ جنہوں نے قبل الفتح و قاتل, انہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچہ کیا ہے, صدقات کیے ہیں, بعد والے لوگ ان کے برابر نہیں ہیں. ایسے مجتہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مجتہد مانا ہے. تو 17 آدمی تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا, تو اس میں جو بہت اہم لوگ ہیں کہ جن کی بات فیصلہ کن ہے, اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, علمی لحاظ سے ان شخصیات میں ہیں کہ ان کی باتیں فیصلہ کن ہیں. اس دیانوی فقہ جو ہے وہ اس کی بنیاد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس پر ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ خاص شاگرد ہے دو صحابہ کے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, خاص شاگردوں میں سے ہیں. تو اس لیے جو فقہ حنفی کی بنیاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پر ثانوی طور پر ہے, بنیادی طور پر عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فقہ ہے. یعنی باقی یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ صحابی کا نجوم بے ہی مقتدی تو مہتدی, تو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. تو غیر مسئلے میں ایک صحابی کا ایک طریقہ ہو, دوسرے کا دوسرا طریقہ ہو, تو دونوں حق ہیں, دونوں درست ہیں. یعنی ایک آدمی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ آپ 3 فطر پڑھتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 1 فطر پڑھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ بھی مجتہد ہیں, یعنی وہ جس بات پر چل رہے ہیں وہ بھی فتویٰ ہے اور وہ بھی فیصلہ کن ہے. تو یہ صحابہ اکرام کا پہلا اجماع تو ہوا ہے اس کے بارے میں, نبوت کے خدمے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں سب کا فیصلہ ہوا ہے کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو اس کو ماننے والے ہیں یا تو توبہ تائب ہو کر اسلام قبول کریں گے یا دنیا اسلام کو چھوڑ کر بھاگیں گے ورنہ قتل کیے جائیں گے, تیسرا فیصلہ ان کے بارے میں نہیں ہے. نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان کو ماننے والوں کے بارے میں شریعت کے تین فیصلے ہیں جو صحابہ اکرام نے کیے, یا تو اسلام قبول کر کے دار اسلام میں آئیں گے یا بھاگیں گے ورنہ اس نام کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں دنیا اسلام. کوئی جائیدے کوئی جائیداد کوئی زمین کوئی رسالہ کوئی مرکز کوئی تبلیغی کام اس کے کرنے کی, تو اس لیے جو اصلی فیصلہ شریعت کا ہے وہ پاکستان کی اسمبلی سے نہیں ہوا ہے, انہوں نے صرف ان کو کافر اعلان کیا, کافر ہونے کا اعلان کیا, کافر ڈکلیئر کیا ہے اور اصلی فیصلہ نہیں ہوا. ہوا کہ اصلی فیصلہ یہ ہے کہ یا بھاگیں گے یا اسلام قبول کریں گے ورنہ اس نام کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں, یا منافق ہو کر خاموش ہو کر خفیہ ہو جائیں گے, چندر سے تو ہوں گے خفیہ سازشیں کرتے رہیں گے لیکن اعلان والا اعلان نہ کوئی رسالہ کوئی بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ختم نبوت کے مسئلے کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی اصل روح کے ساتھ ابھی تک پاکستان میں نافذ نہیں ہوا ہے, اصلی روح جو ہے اس کے ساتھ نافذ نہیں ہوا ہے. پہلا اجماع تو یہی ہوا ہے صحابہ اکرام کا, اور دوسرا اجماع جو ہے تو وہ تراویح کے بارے میں ہوا ہے. ہاں جی, اس کے درمیان کوئی اجماع ہے اور اجماعی مسئلہ ہے؟ جی وہ کیسا ہے صحابہ کا اجماع کیسے ہے اس پر؟ تو تین طلاق کا اس طرح ہے کہ تین طلاق کا اجماع ایسے ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تین طلاق کے فیصلے آنے لگے تو انہوں نے کہا تین طلاق کو میں تین طلاق نافذ کروں گا. کیا آپ کیسے تین طلاق نافذ کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طلاق نافذ کیا ہے, تو آپ کیسے تین طلاق نافذ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طلاق صحابہ اکرام کے بارے میں نافذ کیا ہے اور صحابہ اکرام سے بھی قسم لیتے تھے آپ. جب وہ قسم لے کر آدمی کہتا تھا کہ میں نے تین طلاق کا لفظ تو کہ میں نے لفظ طلاق کو تین دفعہ کہا ہے لیکن نیت میری ایک کی تھی, یہ آدمی کی نیت ایک کی ہو لفظ تین بولا ہوا اس نے تو پھر تو ایک طلاق نافذ ہے جی. دیکھیں نا وہ میں آپ کو ہاں جی دیکھیں نا ہمارے مفتی صاحبان جو ہے نا چونکہ عدالتی نظام سے نہیں گزرے ہوئے, عدالتی نظام پاکستان میں نہیں ہے نا, اس لیے کتنے بڑے مفتی کیوں نہ ہوں اس کی مشق نہیں ہوتی ہے. اب میں ان کو اصول کہوں گا تو یہ پھر مان لیں گے. بس ایک فیصلہ جو ہے وہ ہے قضاءً ہے اور ایک فیصلہ ہے دیانتاً. اس میں کیا فرق ہے دیانتاً میں اور قضاءً میں کیا فرق ہے؟ دیانتاً بین العبد و بین اللہ, اور قضاءً کے جب عدالت میں مسئلہ جائے گا وہاں پر پھر ظاہری الفاظ ہوں گے. تو اس لیے ابھی بھی دیانتاً جو ہے تو فیصلہ یہی ہے, کسی آدمی نے تین طلاقیں دی ہیں لفظ تین طلاق بولا ہے لیکن اس کو کی نیت ایک تھی اس کو خود پتہ ہے, تو قاضی اس کو کہے گا کہ قضاءً تو فیصلہ تین طلاق کا ہی ہے, دیانتاً آپ جانے آپ کا اللہ جانے, اگر آپ کو یہ تسلی ہے کہ میری نیت ایک تھی اور میں نے لفظ تین بار کہا تھا اس لیے وہ آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان فیصلہ ہے, اس کو عدالت نہیں چھیڑتی ہے, لیکن عدالت کے سامنے جو فیصلہ آئے گا تو اس کو ظاہر پر ہی نافذ کرے. تو اب ٹھیک ہو گیا مسئلہ؟ جب عدالت میں چلا گیا اب قضاءً ہی ہوگا. نہیں اب حکومت یا مفتی جو کہے گا وہ تو قضاء نہیں دے, اگر نہیں گیا وہ عدالت میں نہیں گیا یا عدالت نے تو فیصلہ کر دیا آگے آدمی نے آ کر مانا نہیں ہے تو عدالت کے فیصلہ کس ہوتا ہے؟ آگے آدمی مرد خاوند بھی دونوں نے نہیں مانا اور وہ جو ہے تو دیانتاً کہتے ہیں کہ ہمیں بات پر تسلی ہے تو ان کا اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی جبری اس کہے کہ دولت تو عدالت نے اس کو فارغ کر دی ہے اسے چھین کر لے جائے تو اس کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے, کیونکہ عدالت کا فیصلہ جب ہو جائے تو ظاہر پر نافذ ہو جاتا ہے, کیونکہ قاضی کا نظام ہے ہی نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں مسائل کی تفصیل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں جی, تو انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں فیصلہ کیا آپ نے اور ان سے بھی قسم لی ہے, تو آپ صحابہ اکرام کی طرح کا اخلاص بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضور نے فیصلہ کیا, حضور صاحب وہی تھے, آپ صاحب وہی تھے کہ آپ کا فیصلہ جو ہے تو اگر اس میں اجتہاد میں اگر تبدیلی آنے کا خطرہ ہو تو وہی آپ کی رہنمائی کرتی تھی, اور آپ کو جو ہے تو خطا پر نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ ان کے انبیاء معصوم علی الخطا ہیں, اور وہی کہ ان کو تحفظ حاصل ہے اور ان کو جو ہے تو خطا پر نہیں چھوڑا جاتا, اور ان کو وہی رہنمائی کرتے, آپ صاحب وہی تھے اور جن کا فیصلہ کرتے تھے صحابہ اکرام تھے, اور صحابہ اکرام کا فیصلہ بھی آپ قسم دے کر کرتے تھے. تو اب نہ میں صاحب وہی ہوں اور نہ تم صحابہ اکرام ہوں, تو لہٰذا اب جو ہے میں اس کا تین کا جو عدالت میں جب آ گیا مسئلہ تین بار کہنے کا, تو عدالت اس بار تین طلاقوں کا فیصلہ نافذ کرے گی, اس میں پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کرے. دیانتاً ان کا اپنا معاملہ ہے, دیانتاً کا اپنا معاملہ ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر طارق صاحب اور میں ایک شادی میں گئے, ہمارا ایک اہل حدیث دوست ہوتا تھا ڈاکٹر تھا, اس کی شادی ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ آپ لوگ جائیں, ہم نے اس کے اہل حدیث کے ساتھ نہیں چھڑا, اس نے کبھی ہمارے انفیوز پر بات نہیں کی ہے. چلے گئے ذرا ادب خیل میں, افریدیوں کا ایک خاندان سعودی عرب میں رہ کر اہل حدیث ہو گیا تھا, ان کے یہاں شادی تھی, تو نکاح پڑھنے کے لیے پشاور کے اہل حدیث کا مرکز کا شیخ صاحب ان کا گیا ہوا تھا. جب وہاں پہنچے تو شیخ صاحب کا خیال تھا سارے اہل حدیث ہیں, اس نے اہل حدیث کی مسلک کی دعوت شروع کی. جب اس نے دعوت شروع کی تو دعوت شروع کر کے وہ جب تکفیر پر آ گیا تو ان میں مقلدین انفیوں کی باقیوں کی کوئی کافر کہنے تک آ جاتے ہیں, جب تکفیر پر آ گیا تو پھر مجھے خیال ہوا کہ اب تو آدمی کو روکنا چاہیے, ہاں جی روکنا چاہیے. جب وہ تکفیر کی بات کرنے کا میں نے کہا شیخ صاحب باہر ہو کر صبر ہو کر, کوئی بھی اس طرح نہیں کہہ رہا, ہم اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو اس طرح ہے, لیکن حدیث کو چھوڑ کر امام حنیفہ کے قول کو لے رہے ہیں, قطعی سے بات نہیں ہے, بلکہ تم بھی کہتے ہو میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں, ہم بھی کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں, حدیث تم بھی پیش کرتے ہو, حدیث ہم بھی پیش کرتے ہیں. یہ پھر زیادہ بات ہے, ہم کہتے ہیں تمہاری حدیث ضعیف ہے, میری حدیث کبھی ہے, اس پر ایسی جرت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ جو کہ قرآن و حدیث میں تو اس طرح آیا ہوا ہے اور میں اس کو چھوڑ کر امام حنیفہ کی بات کو لے رہا ہوں. تو اس آدمی کو خیال ہوا کہ سارے اہل حدیث نہیں ہیں, اور آگے آدمی اس کے ٹیکنیکل علمی بات بھی کر لی تو خطرناک آدمی ہے بیٹھا ہوا. سر میں نے کہا شیر صاحب آپ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم سعودیہ بھی ایسے ہیں جیسے ہم ہیں, تو میں کہ سعودیہ میں تو سعودیہ کی ساری عدالتوں میں تین طلاق جس نے کہی اس پر تو تین طلاق کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے, اگرچہ امام محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ بہت زیادہ تائید کنندہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا, اور اس باوجود حملی ہونے کے کہتا ہے کہ میں توحید میں اور ان میں اس پر میں ہوں ابن تیمیہ کے مسلک پر ہوں. میں کہ باوجود یہ کہ ان کا شیخ ابن تیمیہ کے مسلک پر ہے, لیکن حکومت نے حملی فقہ پر کا فیصلہ نافذ کیا ہے, ان نے ابن تیمیہ کا اور امام محمد اللہ نجدی کا فیصلہ نہیں لیا ہوا, ساری عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے. بس وہ شیخ صاحب پنچر ہو گیا اور نے کہا کیا کرے, وہ گھومتے ہیں تو بعض باتیں اپنی مرضی کی کرتی ہیں, وہ کسی کے کیا مانتی ہیں, اقتدار والے تو خود ایسے ہوتے ہیں. میں کچھ بھی ہو بہرحال فیصلہ وہاں پر تین طلاقوں کو ہی کرتی ہے سعودی حکومت, ایک طلاق نہیں کرتی جیسے تم کرتے ہو. جنازہ جو وہاں پر پڑھا جاتا ہے وہ خاموش پڑھا جاتا ہے, تم جھار سے پڑھتے ہو جی, چار تکبیروں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, جبکہ تم کتنی پڑھتے ہو, چھ کرتے ہیں, غیر مقلدین کتنی تکبیریں کرتے ہیں, آٹھ کرتے ہیں, تو یہ کوئی چھ آٹھ تکبیروں کے ساتھ کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ جہر سے پڑھتے ہیں اس میں. میں کہے تو ساری سعودی عرب میں نہیں ہو رہے. بس شیخ صاحب خاموش ہو کر اس نے پھر اور موضوعات کی باتیں شروع کر دیں. تو ایک ہی افریدی خاندان علیہ حدیث ہوئے تھے, باقی تو نہیں تھے, باقیوں نے بڑا تھا کشف, اور انہوں نے اپنی خاص افریدی ٹون کو بول رہے تھے, شکر دو جی یو پکڑ اگلے ہوں جی. شکر ہے کہ ایک بیچ میں ہمارا عظیم بھی آیا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو عمر فاروق سے زیادہ سمجھتے ہیں، لہذا جو تشریح اس کی ہم سمجھیں گے اس پر فیصلہ کریں گے. اور سنت والجماعت کا بارہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کو پر اس طرح چلیں گے جس طرح صحابہ کرام چلے تھے، کیونکہ پہلے شاگرد وہ تھے، لہذا ان سے زیادہ سمجھ والے ہم نہیں ہو سکتے. یہ واقعہ میں نے غزالی رسالے میں لکھایا تھا، چونکہ کئی لوگ نئے ہوتے ہیں اس کو پھر بیان کر لیتا ہوں. یہ جب یہ آل سعود کی حکومت آ گئی نا، تو انہوں نے جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں خاص خاص صحابہ کرام کی قبروں پر نشان تھا، قبر بھی تھی اور کتبہ بھی تھا، تو انہوں نے ساری قبروں کو توڑ پھوڑ دیا اور سارے نشانات مٹا دیے. بڑی مشکل سے عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر کیونکہ درمیان میں تھی، اونچی جگہ پر تھی، وہ باقی رہ گئی. اور بڑی مشکل سے پھر 9 قبریں ازواج مطہرات کی اور 5 قبریں اہل بیت کی، 2 قبریں حضور کی پھوپھیوں کی، اور ایک آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی، ایک امام مالک کی، اور ایک امام مالک کے استاد کون تھا جی، امام مالک کے استاد صحابہ میں سے کون سے ہیں؟ یہ صاحب کتابی نہیں ہے. امام مالک سے اوپر اس فقہ میں کون ہے؟ مالکی فقہ میں وہ 2 قبریں بہرحال ہیں ابھی بھی، ایک امام مالک کی، ایک ان کے استاد کی. اور اس قبریں جو ہیں تو آپ کی مبارک بیٹیوں کی ہیں، بس یہ کوئی 12-15 قبریں، ایک فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی والدہ کی ہے، تو یہ کوئی 15 قبریں باقی مٹا دیں. پھر جو ہے ان کا ہوا کہ گنبد خضرا کو توڑتے ہیں، اور جو تعمیر ہوئی ہے روضہ شریف پر اس کو ختم کرتے ہیں. اس پر پھر سعودی بادشاہ کو خیال ہوا، عبدالعزیز بن سعود کو خیال ہوا کہ میں صرف سعودیوں کا نمائندہ تو نہیں، ساری دنیا اسلام ہے، اس میں ساری دنیا اسلام کو خبر کر کے میں کیسے چلوں گا. تو اس نے اپنے علماء سے کہا کہ میں ساری دنیا اسلام کے علماء کو بلاؤں گا، ان کے ساتھ تم مناظرہ کرو گے، اگر تم مناظرہ جیت گئے تو پھر ہم جو ہے یہ گنبد خضرا کو توڑ دیں گے. ساری دنیا کے وفد گئے، ہندوستان کا وفد جو گیا اس کے اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کے صدر مفتی کفایت اللہ تھے، علماء کے بڑے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، جو دیوبند کے مفتی دیوبند کے بڑے مفتی کفایت اللہ صاحب گزرے، تو صدر تھے. اور جو سیکرٹری ہوتا تھا اس وقت دنیا اسلام کے ہندوستان کے علماء کا، وہ اجمیر شریف کا گد نشین مولانا معین الدین ہوتا تھا. دیوبندی بریلوی اختلاف اس طرح نہیں تھا اس زمانے، تو مولانا معین الدین جنرل سیکرٹری تھا، یہ صدر تھے. تو ان کا وفد بھی گیا شامل ہوا، تو شیخ وہب اس زمانے میں قاضی القضاء تھا. شیخ وہب کو بادشاہ نے کہا کہ اپنا مسئلہ پیش کرو دنیا اسلام کے علماء کے سامنے. تو اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ جو روضہ شریف پر تعمیر ہے اس کو توڑ دیا جائے. کیسے توڑ دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں کہ بنا القبور قبروں پر تعمیر جو ہے یہ ناجائز ہے. تو اس نے جب اپنا موقف بیان کر کیا تو بادشاہ جو ہے دنیا اسلام کے علماء کی طرف متوجہ ہوا کہ اب یہ بات کریں. تو سب سے پہلے دیوبند والوں کو ہی بات کرنے کے کہا گیا. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے مولانا معین الدین سے کہا کہ تو بات شروع کر. ان کا خیال ہوا کہ نومر ہے یہ بات شروع کرے گا، پھر جب دلائل ہوں بات آگے بڑھے اور پتہ چلے کہ کیا اور کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر دلائل میں جتنی پیش دی ہے پھر ہم بیچ میں داخل ہوں گے بحث میں. تو مولانا معین الدین صاحب نے کہا کہ شیخ وہب سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دفن کیا ہے؟ کیا اشرام بشرا صحابہ اکرام نے دفن نہیں کیا؟ وہ بکر عمر نے دفن نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اشرام بشرا نے دفن کیا. تو انہوں نے کہا پھر؟ جب بشرا نے تعمیر میں دفن کیا ان کو تعمیر شدہ جگہ میں, تو اور اس پر کوئی کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ تو شیخ بابا نے کہا میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں اور یہ حدیث کے مقابلے میں بشرا کو پیش کر رہا ہوں. تو اس نے اپنے خلاصہ, اس کے جو حدیث کا مسلک کا خلاصہ اس نے نکال کر بیان کر دیا کہ میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں اور یہ اشرا بشرا کو پیش کر رہا ہے. تو بادشاہ نے شیخ وہبہ کو کہا کہ جاؤ یار, اشرا بشرا سے زیادہ حدیث پر تم نہیں سمجھتے ہو. جب اشرا بشرا نے حدیث کے ہوتے ہوئے عمارت کے اندر آپ کو دفن کیا ہے تو لہذا ان سے زیادہ تم حدیث کو نہیں سمجھتے. تو اس نے پھر فیصلہ کر لیا کہ یہ حکومت خضرہ اور آپ کی تعمیر ایسے ہی رہے گی. تو اس میں خیر پھر کسی دوسرے عالم نے کہا کہ چلو اگر یہ حدیث پر ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کا بھی اس کو ہم جواب دے دیں گے. ہاں جی, کہ انہوں نے کہا کہ بنا علل قبر ہے, کہ قبر پر تعمیر کرنا, اور یہاں تعمیر پہلے سے ہے, قبر بعد میں بنی, لہذا یہ بنا علل قبر نہیں ہوا ہے, یہ تعمیر پہلے سے تھی اور قبر بعد میں بنی ہے. لہذا جو حدیث کے روح پر یہ کہہ رہا ہے, حدیث بھی تشریح چاہتی ہے, لہذا اس کی تشریح ہوگی کہ یہ بنا القبر نہیں ہے, بنا تعمیر پہلے سے تھی, قبر بعد میں بنی ہے. تو فضل تعالیٰ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ مائے دیوبند کے دلائل جو فقہ کے تھے اس کے آگے سارے غیر مقلل لاجواب ہوئے, اور حکومتی سلسلہ پر فیصلہ ہوا کہ یہ ایسے ہی رہے گا. اور اصولی بات سامنے آئی کہ قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام کی تشریح میں سمجھا جائے گا, کہ اس کے امین, اس کے بیان کرنے والے وہ اس کے امین صحابہ اکرام ہیں. بین للناس ما نزل الیہم, اس آیت کو پڑھے کوئی نہیں, والذی ذکر کو نازل کیا جس نے, تاکہ اس کی تشریح تو کرے, اس کی تشریح جی جی پھر پڑھو جی, انزل انزل ذکر جی, انزلنا علیک ذکر, نازل کیا تجھ پر قرآن, قرآن تو بھائی تو بین الناس ما, تاکہ اس کی تشریح تو کرے لوگوں کے آگے. جو ان کے لیے نازل ہوا ہے تو قرآن پاک کی تشریح کا حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے. ہاں جی کروں, اور اس کے بعد پھر جو ہے تو تفکر کا ایک کی گنجائش چھوڑی ہے, تفکر کی گنجائش چھوڑی ہے, لالے میں تفکر ہوں, تفکر میں پھر ائمہ مجتہدین آ جاتے ہیں کہ قرآن تو نازل ہوا اللہ کی طرف سے, تشریح اس کی کرنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تشریح اس کے جو امین صحابہ اکرام ہیں, اور ائمہ مجتہدین کو مزید فکر کرنے کی گنجائش ہے, جس کے تحت وہ ان کو مطلق اجتہاد کی ان کو اجتہاد کی گنجائش دی گئی ہے. یعنی وہ اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, وہ تشریح حدیث کی شکل میں ہے, اس حدیث کے امین جو ہے صحابہ اکرام ہیں, اب وہ حدیث کیا معنی رکھتی ہے, اس پر عمل کا کیا طریقہ ہے, اس کے نمائندہ صحابہ اکرام ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہتے ہیں وہ اس نے جو یہ الیاس گمن کی تحریر ہے کہ امین صفدر اکاڑوی کی تحریر ہے کہ حدیث اور چیز ہے, سنت اور چیز ہے. جی صدر اکاڑوی صاحب کی ہے کہ حدیث اور ہے اور سنت اور ہے, تو اس کا کیا فرق ہے؟ بدلہ صاحب تو نہیں بولا اس کے بارے میں, حدیث میں سنت میں کیا فرق ہے؟ اب تو فیل صاحب بولے جی, حدیث میں سنت میں کیا فرق ہے؟ سنت معمول بہا ہوتی ہے اور حدیث غیر معمولی بیان ہوتی ہے. مثلاً حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, بخاری میں یہ روایت موجود ہے, لیکن یہ سنت نہیں, یہ حدیث ہے. سنت تو بیٹھ کے پیشاب کرنا, تو حدیث میں لا مالا کوئی تعویل ہوتی ہے یا کوئی ایک موقع کی بات ہوتی ہے, وہ معمول بہا نہیں ہوتی, اور سنت معمول بہا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی, علیکم بحدیث نہیں فرمایا, علیکم بحدیث نہیں فرمایا ہوا ہے. ماشاء اللہ, علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین المہدیین اضحا بن نواجز، تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت اور میرا خلفائے راشدین کی سنت. تو خلفائے راشدین کون ہے جی؟ سارے صحابہ اکرام خلفائے راشدین ہیں. صحابہ اکرام سارے کے سارے خلفائے راشدین ہیں، صرف چار کو جو ہے تو موقع ملا ہے حکومت میں آنے کا، ورنہ سارے کے سارے دین کی جو ہے دین کے پہنچانے کے لحاظ سے یہ حضور کے نمائندہ ہیں. جی تو سنت وہ ہے کہ ایک مسئلے کے بارے میں دس حدیثیں آئی ہوئی ہیں، ان دس حدیثوں میں سے عمل کے طور پر صحابہ اکرام نے کس کو لے لیا ہے. تو دس حدیثیں آئی ہوئی ہیں متروں کے بارے میں، اس میں سے جو ہے تو تین کی شکل میں ایک گروہ نے لیا ہے، ایک کی شکل میں دوسرے گروہ نے لیا ہے، لہٰذا دونوں سنت ہو گئے. ہاں جی کہ صحابہ اکرام کے تائید ان کو حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ سب کی خدمت میں بات عرض تھی کہ آج کل عام لوگوں پر خیر خاص طور سے غیر مقلدین کی سطحی باتوں کو سن کر ہاں جی اور اس پر عمل نہ کیا کریں، بلکہ ہندوستان میں تو جس وقت انگریز نکل کر جا رہا تھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ میں نکلنے والا ہوں، اس لیے اس نے ایک تو قادیانی نبوت کھڑی کی کہ جو جہاد کو رد کرے، تاکہ ہو سکتا ہے تاریخ رک جائے آزادی کی، جہاد کو رد کرے، اور ایک جو ہے تو احمد رضا خان بریلوی کے گروہ کو تیار کیا کہ جو جہادیوں پر کفر کا فتویٰ لگائے تاکہ ان کا زور ٹوٹے، تو اس کے لیے بریلوی حضرات کھڑے کیے گئے، اور ایک محمد حسین بٹالوی ایک آدمی تھا جو ہندو سے مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے واسطے بڑا محنتی آدمی تھا، مخلص تھا، محنتی تھا، اس نے قرآن و حدیث کو پڑھا خوب محنت سے، پھر جب اس نے فقہ کو پڑھا تو فقہ اور حدیث کی مطابقہ کرنے میں، اس کو اکٹھا کرنے میں اس کے ذہن نے کام نہیں کیا. جب ذہن نے کام نہیں کیا تو اس نے غیر مقلد طرز شروع کر دیا، غیر مقلد طرز جب اس نے شروع کر دیا تو انگریزوں کا اندازہ ہوا کہ یہ آدمی اچھا خاصا اختلاف ڈال سکتا ہے. تو آدمی مخلص تھا، ایجنٹ نہیں تھا، اس لیے براہ راست فنڈ اس نے نہیں لیا، اس کو بالواسطہ فنڈ دیا گیا ہے، اور ساتھ اس کے آدمی ایسے کیے گئے ہیں کہ جو ہے اس کو ہمت دلائیں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو باطل ایک براہ راست جو ہو غیر مخلص آدمی ہو اس کو تو براہ راست فنڈ دے کر کام اس سے لیتا ہے، اور جو مخلص ہو تو اس کو براہ راست تو نہیں اس کو فنڈ دیتا، پھر اس کے ساتھ اپنے ایجنٹ لگاتا ہے جو اس کے خاص مرید بنتے ہیں، تائید کرتے ہیں اس کی اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے طریقے پر اس کو چلا دیتے ہیں. تو اس آدمی کو انڈائریکٹلی لوگوں نے چلایا ہے اور اس نے اچھا خاصا اختلاط جو ہندوستان کا اہل حدیث کا مسلک ہے یہ محمد حسین بٹالوی کا ہے. ہاں جی تو فیل صاحب یاد ہے، ہاں جی بابانی ہے مولوی صاحب کی، پڑھا ہے اس موضوع کو کہ نہیں پڑھا ہے؟ آواز آپ کو آ رہی ہے جی؟ یہ موضوع پڑھا ہے حدیث والا کہ نہیں پڑھا ہے؟ تاریخی نہیں پڑھا. بہرحال محمد حسین بٹالوی آخری عمر میں اس کا ذہن کھلا ہے، فقہ کے لیے اس کا ذہن کھلا ہے آخری عمر میں. پھر اس نے کہا ہے افسوس اگر میں نے تقلید کی ہوتی تو مجھے بہت فائدہ ہوا ہوتا، کیونکہ آدمی مخلص تھا، ایجنٹ نہیں تھا. تو اس لیے جب اس پر بات واضح ہو گئی ہے، لیکن اس سے کام لیتے ہوئے انگریزوں نے یہ اچھا خاصا اختلاف ڈالا ہے غیر مقلدین کا. ہاں جی اس لیے غیر مقلدین کا جب طریقہ چلا اور پھیلنے لگا تو علماء دیوبند نے فیصلہ کیا کہ چلیں اگر یہ کہتے ہیں حدیث ہے اور حدیث کو ہم ایسے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کو ایک مسئلے کے طور پر قبول کر لیتے ہیں. ہاں جی قبول کر لیتے ہیں، لیکن پھر جب ان لوگوں نے کفر کے فتوے شروع کیے کہ جو غیر مقلد ہے وہ کافر ہے، تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ محض ایک مسلک نہیں ہے بلکہ سازش ہے. سازش کا پھر مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر مقابلہ نہ کریں تو پھر نقصان کرتی ہے. تو لہذا پھر اس میں اہل حدیث میں بھی دو گروہ ہو گئے، ایک واقعی مخلصین کا رہا ہے، اس میں ایک مخلصین کا رہا ہے اور ایک جو کہ ایجنٹ تھے تو وہ تو تھے ہی ایجنٹ, انہوں نے تو اپنے مسلک کو بار صورت آگے چلانا تھا تکفیر کے رخ سے. تو ان کبھی بھی ایک گروہ تکفیر پر ہے, ایک تکفیر پر نہیں ہے, ایک تکفیر پر نہیں ہے, اور بلکہ ان کے جو محتاط ہیں تو یہ غزنوی خاندان محتاط اہل حدیث گزرے ہیں. تو اس لیے غزنوی خاندان والے اپنے شاگردوں کو کہہ رہے تھے کہ جس مسلک جس بات میں چاروں فقہ میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس کو کبھی اختیار نہ کرنا, اس بات کو دیکھنا کہ چاروں فقہ میں کسی نے فقہ کے امام نے اس کو اختیار کیا ہو تو اس میں حفاظت ہے. اگر کسی امام کا بھی مسلک نہ اس کو لو تو خطرناک ہے. تو یہ لوگ مخلص تھے. ان کا واقعہ عجیب ہے کہ ایک دفعہ سردیوں میں عید کا وضو کر رہا تھا, عبدالجبار غزنوی صاحب تھے, کون تھا ان میں سے ان کا کوئی آدمی تھا, تو لاہور میں عیدگاہ کی نماز فقط اہل حدیث پڑھتے تھے, باقی اہل سنت والجماعت کے عیدگاہ کا بندوبست نہیں تھا. اور عید کی نماز جو ہے یہ عیدگاہ میں پڑھنا سنت موقعہ ہے, بغیر عذر کے ترک کرنا جائز نہیں ہے. ہم اس محلے میں آئے نا تو اس میں پریشان تھی کہ یا اللہ عیدگاہ کا کیا کریں گے. تمہارے اس محلے میں عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے, ہمارے پشاور میں ایک تو وہاں عیدگاہ ہے اور ایک ہمارے یہاں عیدگاہ ہے اللہ کی فضل سے. اس میں عیدگاہ کی نماز اہل حدیثوں کی ہوتی تھی, تو مولانا مدنی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ کی سنتے موقع پر عمل کرنے کے لیے نماز وہاں جا کر پڑھتے تھے. تو غزنوی صاحب امام جو تھا وہ اس نے جرابیں اتاری, پیر دھونے لگا, دوسرے اہل حدیث نے کہا کہ آپ نے جرابوں پر مسح نہیں کیا, تو اس نے کہا کہ دراصل میرے پیچھے احمد علی لاہوری صاحب آ کر نماز پڑھا کرتے ہیں, تو ان کی وجہ سے میں نے جرابیں اتاری ہیں, وضو کیا ہے تاکہ میرا وضو متفکر علیہ ہو اور اختلافی نہ ہو کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف نہ ہو. تو اس نے اپنا کوئی آدمی نہ وہ ملنے کے لیے آیا ایک دفعہ غزنوی صاحب لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ اس طرح ہے کہ یہ امین بالجہر کرتے ہیں, تو اگر یہ اکیلا ہوا بیچارہ تو پریشان ہوگا, تم اس کے پاس کھڑے ہو کر امین بالجہر کرنا تاکہ پھر وہ بھی کر سکے. تو دیہاتی آدمی تھا, مریض جو تھا سیدھا سادہ, اس نے اتنے زور سے امین کہی کہ وہ غزنوی صاحب بھی پریشان ہوئے, بڑی شرمندگی اس کو ہوئی کہ ہمارے ہے کہ اہل حدیث بیتوں کا یہاں بھی موجود ہے, کتنے زور سے اس نے امین کہیے. تو نماز پڑھنے کے بعد سے کہا کہ حضرت امین بالجہر ہم تو کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے جتنا اس نے کیا ہے. سبحان اللہ, تو مخلصین بھی ہوتے ہیں اور ایجنٹ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ. ایجنٹ نے تو اپنے طریقہ کار کو آگے بڑھانا ہوتا ہے, اس نے تو کبھی صلاح نہیں کرنا ہوتا کیونکہ اس کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. اس لیے یہ اس بات کی تسلی رکھا کریں, یہ جو اہل سنت والجماعت چار اماموں کی جو ترتیب ہے, اور اس میں خاص طور پر حنفیوں کی جو ترتیب ہے, یہ بہت ہی زیادہ پکی ٹھکی محکم چیز ہے. تو ایسا ہی باتیں سن کر ان کی اس میں نہ آیا کریں. پھر دوسرا یہ ہے کہ تبلیغ کہتے ہیں توحید, رسالت, تقوی, ایمان, اخلاص, ہاں جی, اس کی تبلیغ کرنا, اس کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو اس پر تیار کرنا, اور مسلک کی تشہیر کرنا کہ اہل حدیث ہو جاؤ, حنفی ہو جاؤ, شافعی ہو, یہ تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ مسلک کو پھیلانے کی دعوت دینا, یہ تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ و ایمان تقوی, اس کو پھیلانا, اس کے فضائل بیان کرنا, اس کے کمالات کو بیان کرنا, لوگوں کو اس پر لانا, تبلیغ اسے کہتے ہیں. میں کھڑا ہو جاؤں کہ انفی ہو جاؤ شافی ٹھیک نہیں ہے, اس بات کو اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ میں فساد کر رہا ہوں, تبلیغ نہیں کر رہا ہوں. میں کھڑے ہو کر کہتے اہل حدیث ہو جاؤ باقی مسئلے غلط ہیں, تو میں جو ہے یہ تبلیغ نہیں کر رہا ہوں, میں فساد کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. عرب لوگ جب تبلیغ جماعت وقت لگانے کے لیے آئے تو کچھ عربوں نے آمین بالجہر اور رفع یدین چھوڑ دیا, اپنے حملی شافی مسلکوں کو چھوڑ دیا. مسلکوں نے ہمارا انفی اختیار کر لیا, تو ہمارے بزرگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو حنفی مسلک کی دعوت قطعاً نہیں دی, ہم نے آپ کو حنفی مسلک کی دعوت نہیں دی, لہذا آپ اپنے مسلک پر چلیں. ہم نے آپ کو یہ توحید, رسالت, ایمان, اخلاص, آخرت کی فکر اور اعمال صالحہ اس کی دعوت دی, ہم نے آپ کو مسلک کی دعوت نہیں دی. اگر آپ اپنے مسلک کو ترک کر کے ہمارے مسلک کو اختیار کریں گے تو آپ اپنے علاقے میں تبلیغ کے کام کو روک دیں گے. اگر آپ اپنے مسلک کو چھوڑ کر ہمارے مسلک کو اختیار کریں گے تو اپنے علاقے میں تبلیغ کے کام کے لیے آپ رکاوٹ بن جائیں گے. تو پھر ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ تبلیغ کا کام کرنے سے گداوت نہیں کہ آپ حنفی ہو جائیں, اپنے حملی شافی مسلک کو چھوڑ دیں, مالکی مسلک کو چھوڑ دیں, یہ ایمان اور اعمال کی دعوت ہے. باقی جس اس فکر کو آپ لے کر چل رہے ہیں اس کو آپ لے کر چلیں. ہاں جی, آپ کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں. جی ہم سے, میں کوئی پڑھا لکھا آدمی عالم نہیں ہوں, یہ اہل علم سے یہ درخواست ہے میری کہ میں عالم پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, اس لیے ہماری ساری باتیں سنی ہوتی ہیں, تو کوئی خطا ہو جائے تو اس کو بغیر کسی جھجھک کے مجھے بتایا کریں. ہاں جی, جب کوئی خطا ہو نا اس کو بغیر جھجھک کے بتایا کریں, اس کی مجھے خوشی ہوتی ہے. وہ قطن سازی پر کوئی غصہ آنا یا وہ نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں میرے دل میں خیال آ جائے گا کہ ٹھیک نہیں, کوئی خطا ہو اس کو فوراً بتایا کریں. یہاں پہ ساری زندگی سیکھنے کے لیے ہے. مجھے تقریر کے لیے کوئی کتاب بھیجتا ہے نا, تو میں اس کو اول تاخر پڑھا کرتا ہوں اور ساتھ میں لکھا کر دوں کہ کتاب کو اپنی سمجھنے کے لیے, اپنی تعلیم کے لیے میں نے اول تاخر پڑھا ہے تاکہ کچھ سیکھ لے اس وقت. ایک یہ کوئی کہ ہمارے اعتکاف کا جو چل رہا ہے, ترتیب چل رہی ہے, اس میں کوئی خطا نظر آ رہی ہے اس کو بتایا کریں, میرے بہنوں میں کوئی خطا ہوا کرے اس کو بھی ضرور بتایا کریں. نہیں بتائیں گے تو آپ خدا کے نزدیک مجرم ہوں گے, ہم نے آپ کو واضح کہہ دیا. اس لیے خطا کو فوراً بتایا کریں گے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. اب کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں تو پوچھیں. جی اچھا کیا بات ہے وہ؟ کریں گے ٹھیک ہے, اس کو درست کریں گے. اس میں ایک باس جو ہے اس میں اس کو تسلیم کیا گیا کہ واضح بھی اس کو کر دیں گے, جس میں کہا گیا ہے کہ خوشی غم کا اثر جو ہے وہ خوشی میں دل کی حرکت کا تیز ہو جانا, غم میں دل کی حرکت کا کم ہو جانا, اور جہاں پر دل ہے وہاں پر جلن کا محسوس ہونا, یہ جو ہے یہ تو اس میں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے, ہاں جی. تو انشاءاللہ اس پر اور غور کریں گے نا, اس جگہ کو ایسی اس کی تشریح کریں گے کہ دونوں باتیں اس میں سما جائیں. مشترک ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اس پر اور بات کریں گے آپ, ٹھیک ہے نا جی, اور بات کر کے پھر اس کو بتائیں گے ان شاء اللہ اس کو پرچیز کریں گے. ماشاء اللہ, بہت مبارک, اللہ قبول فرمائے. اور جی کوئی بات پوچھیں ساتھی جی. ہاں, 50 روپے تنخواہ انگریزوں کی طرف مقرر تھی. احمد رضا خان صاحب کی 50 تھی, ان کے بدوینی ساتھی تھے ان کی 40 روپے تھی. اور یہ نواب رامپور کو انگریزوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ تنخواہ ان کو باقاعدہ ادا کرو گے. اور اس میں جو ہے تو اس زمانے میں سونا 25 روپے تولہ ہوتا ہوگا, لہٰذا 50 روپے 2 تولے سونے کے برابر تھی. یعنی یہ جو آپ نے کہہ رہا ہے کہ سارے صحابہ کرام خلفائے راشدین تھے, ان کو موقع نہیں ملا اپنی, تو یہ غالی حضرات تو شیعہ اور دوسرے مودودی حضرات جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو مطلب وہی بھی تھے, کہتے وہی اور صاحب بہت صاحب فتویٰ صحابی ہیں, بہت قابل لوگوں میں سے ہیں, علمی لحاظ سے بہت قابل لوگوں میں سے ہیں. اس میں اس طرح ہے کہ یہ اہل تشیح تو خیر متفقن علیہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو رستے پر نہیں ہیں. مالکی فقہ میں لیغیظ بہم الکفار جو آئے تھے نا, لیغیظ بہم الکفار, اس کو پڑھے کوئی. نسیمال کا مسئلہ توڑا دے بولن جی کا مسئلہ غیر کا مسئلہ قدر کا خریشہ تھا وہ فاض رہا وہ پھنستا کرتا پھنستا والے سوکھ یو جی بزر رہا کہ وہ تو کسان کو تو پسند آئے یغیظ بہم الکفار, کافروں کو اس سے تکلیف ہو, کافروں کو تکلیف ہو اور کسان کو نا کس طرح اللہ سوری یغیظ بہم الکفار کے کسان کو تو پسند آئے. ہاں جی, اور آپ کافروں کو اس سے غصہ ہو. ہاں, اور پہلا جو ہے کسان کو پسند آئے وہ کیسے, یو یہ بزرا کسان کو تو پسند آئے جس نے کاشت کیے, جو فصل پہلے بہت سوئی نکلی بہت کمزور تھی پھر کھڑی ہوئی پھر اپنے پیر پر کھڑی ہوئی پھر بہت مضبوط ہوئی, تو کسان کو تو پسند آئے اور کافر کو دیکھ کر جو ہے تکلیف ہو. تو اس کی اس آیت کی تشریح میں مالکی فقہ میں یہ فیصلہ ہے کہ سبھی شیعہ جو ہے جو گالی دیتا ہے صحابہ اکرام کو وہ کافر ہیں. کیوں؟ یغیظ بہم الکفار نص اس پر وارد ہے کہ اس سے غصہ ہو, تو جس کو غصہ ہو رہا ہو تو جو گالی وہی دیتا ہے اس کو غصہ ہوتا ہے. ہاں جی, گالی وہ دیتا ہے اس کو غصہ ہوتا ہے, لہذا یہ غیظ جو کہ غصے تک پہنچ رہا ہو یہ مالکی فقہ میں اہل تشریح کی تکفیر ہے. اس میں کہ اس میں کافر ہونے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم جو ہے حنفی جو ہیں تو وہ محتاط ہیں, تکفیر کے معاملے میں کافی احتیاط برتتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 8 عقیدے جو شیعہ رکھتا ہو وہ تو کافر ہے, اور یہ 8 عقیدے نہ ہو تو پھر فاسق ہے کافر نہیں ہے. وہ 8 عقیدے کون کون سے ہیں جی؟ پہلا, حضرت علی کو خدا مانتا ہوں. ہاں جی, جیسے نصیری شیعہ. پھر جو ہے تو یہ مانتا ہو کہ وہی جو ہے وہ تلیر کے لیے تھی, جبریل علیہ السلام نے غلطی سے حضور کو کی طرف لے گیا ہے تو ان کے لیے نبوت کا قائل ہوں, یہ کافر ہے. تیسرا جو ہے تو بدعا کا قائل ہو, بدعا کا عقیدہ. بدعا کا عقیدہ کیا ہے؟ بدعا کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک سے بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. کیسے؟ جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ تھا کہ ہر امام کا بیٹا نیک صالح متقی ہوتا ہے, وہ امام ہوتا ہے اور اس کا جانشین گدی نشین ہوتا ہے. لیکن ایک امام کا بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام اسماعیل تھا, وہ بڑا گمراہ نکلا, فاسق فاجر گمراہ نکلا. تو اب اگر وہ کہیں کہ ہر امام کا بیٹا نیک صالح ہوتا ہے تو عقیدہ ان کا ٹوٹ رہا تھا, تو انہوں نے ایک نیا عقیدہ بنایا بدا. بدا کا معنی یہ کہ نعوذ باللہ کبھی کبھی اللہ پاک کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے, جیسا کہ اسماعیل کے بارے میں ہو گیا کہ وہ بیچ میں سے فاسق فاجر گمراہ نکلا, تو اس کو شیعوں نے اپنے اس سے نکال دیا. جب نکال دیا تو اسماعیل نے علیحدہ ہو کر اپنے لیے اسماعیلی فرقہ بنا لیا. تو ایک بدا کا عقیدہ, ایک قرآن 40 پارے ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن 40 پارے ہے, تو گویا ہوتا ہے قرآن کا تحریف کا قائل ہو گیا, یہ جو ہے تو اس کی تکفیر ہو جاتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ پر تہمت لگاتا ہو, کیوں ان کی برات 18 آیتوں میں آئی ہوئی ہے, گویا 18 آیتوں کا منکر ہو گیا. یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکفیر کرتا ہو, ان کو کافر کہتا ہو, کیونکہ باقی صحابہ کرام کا تو عمومی رضی اللہ عنہ میں بیان کیا گیا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساجی اسنین حما فی الغار کہا گیا ہے کہ دو میں کا دوسرا جب کہ وہ غار میں تھے. تو ان کی صحابیت جو ہے وہ نص سے ہے, ان کی صحابیت اور جو ہے اسلام وہ نص سے قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. لہذا ان کی تکفیر کا جو قائل, ان کے کافر ہونے کا جو قائل, اس نے قرآن پاک کی آیت کو رد کر دیا. یہ ہو گیا جی, 6 ہو گئے, دور کون سے ہیں, 8 میں پورا گنا کرتا تھا, عمر زیادہ ہو رہی ہے. تو متا کے جواز پر کافر نہیں ہوتا, اس پر فاسق ہوتا ہے. جی ہاں, امام معصوم ہے, ایک عقیدہ یہ ہے امام پیغمبر کی طرح معصوم ہے, یہ بھی عقیدہ کفریہ ہے. جو امام کو کہ جو امام ہے, 12 امام جو ہیں ان میں سے وہ کہے کہ وہ پیغمبر کی طرح معصوم ہوتا ہے. جی ان کے ہاتھ زیادہ ہے, ہاں بس وہ امام کو جو معصوم جانتے ہیں نا, تو اس میں امام کا درجہ ان کے ہاں پیغمبر کے برابر ہو گیا, وہ بھی کفر کا عقیدہ ہو گیا. ہاں جی وہ کفر کا عقیدہ ہو گیا. آٹھواں جو ہے, آٹھواں کون سا ہے جی؟ جی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, غالباً کلمہ کی تحریف ہے. جی ہاں, کیونکہ کلمہ جو ہے وہ ایسی عبارت ہے کہ اس کا ایسے ہی قرآن کی آیت میں موجود ہونا ضروری ہے. تو لہذا لا الہ الا اللہ کا جملہ بھی قرآن پاک کی آیتوں میں آئے ہوئے, اور محمد رسول اللہ بھی آیا ہوا ہے, اور علی ولی اللہ خلیفۃ اللہ فی الاصل یہ نص میں نہیں آیا ہوا, اور اس کو کلمہ کیسا بنایا ہوا ہے. ہاں جی, تو آٹھ عقیدے جن کے ہوں, جس شیعہ کے آٹھ عقیدے ہوں تو یہ پھر کافر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ان میں تکیہ کا رواج ہے, جھوٹ بولنے کا رواج ہے, اس لیے عام طور پر شیعوں کے بارے میں رشتہ دینے لینے میں, ان کے گھر کھانا کھانے میں ایسے ہی پرہیز کرنی چاہیے جیسے کہ کفار کے لیے پرہیز ہوتی ہے. کہ کافر کے گھر سے ذبیحہ پکا ہوا نکلے تو وہ حرام ہے, اس کو نہیں کھا سکتا مسلمان, اگر کہ وہ حلال اس نے پکایا. تو ایسے شیعہ کے یہاں سے پکا ہوا ذبیحہ نکلے اس کو کھانا بھی ایسا ہے جیسے کہ آدمی حرام کھا رہا. ایسے ان کا ذبیحہ, ہمارے پشاور کے شہر کے جو شیعہ ہیں نا, وہ ذبیحہ سنی سے کراتے ہیں, ذبیحہ سنیوں سے کرایا کرتے ہیں, کہ ذبیحہ کا ذائقہ ہوتا ہے. تو ان کا تجربہ ہے باقاعدہ. سلام کہنا شاید, السلام علیکم. السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آدمی حسن ظن پر کر سکتا ہے. کیسے معاملات جن کا براہ راست عقیدے کے ساتھ ٹکر نہیں آ رہی ہے, اور جن کی جو ہے تو انتظامی امور سے جیسے کہ نکاح کرنا ہے, خدا نہ خواستہ گلے کا عقیدہ نہ ہو کافر, اور پھر کیا کریں گے آپ, اس میں احتیاط برتنی چاہیے. پیچھے نماز پڑھنا, ذبیحہ کھانا, تو ان باتوں میں معاملہ کافر جیسا کرنا چاہیے. باقی سلام وغیرہ ایسے امور ہیں کہ وہ ذرا آسان ہیں, اس کو کر سکتے ہیں اس نے زندگی کی بنیاد پر. پھر وہ جا کے لیڈیز علماء کے پاس چلے گئے, وہاں سے ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں جی یہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی طلاق ہوا ہے, آپ جو ہے اپنی بیوی سے رجوع کریں. اس بارے میں کیا اس طرح ہوا کہ ایک ساتھی ہمارے سلسلے میں بیعت عالم ہے, وہ آیا اس کے گھر, ڈاکٹر صاحب ہمارے خاندان کی ایک عورت جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی ہے اور مختلف لوگوں کو خواب میں نظر آتی ہے وہ گندگی کے ڈھیر پر کھڑی ہے, ٹٹی کے ڈھیر پر کھڑی ہے خواب میں نظر آتی ہے. تو اب میں نے سوچا کہ خواب کی تعبیر تو ہے, ایک عورت بدکاری کرتے ہوئے مری ہے, بدکاری میں مبتلا بھائی تعبیر اس کی ہے, اگر میں براہ راست کو کیسے کہوں, پٹھان آدمی آگے سے اور اس کو برا مانے گا. تو ایسے میں نے اسے کہا کہ اس عورت کی شادی ہوئی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی ہوئی تھی, اس نے کہا شادی اس کی ہوئی ہوئی تھی, بس وہ خود بول پڑا, اس نے کہا شادی اس کی ہوئی ہوئی تھی لیکن تین طلاقیں ہو گئی تھیں, ہاں انہیں تین طلاقیں دی تھیں اور تین طلاقوں کے بعد پھر اکٹھے رہ رہے تھے. تو میں نے کہا آپ خفا نہ ہو, اس کی تعبیر یہ آ رہی تھی کہ عورت بدکاری کرتے ہوئے مری ہے, میں آپ کو کہہ نہیں سکتا تھا براہ راست, تو جب آپ نے خود بتا دیا کہ اس نے تین طلاقیں ہوئی ہوئی تھی اور پھر بھی اکٹھے رہ رہے تھے تو گویا یہ بدکاری میں وقت گزار رہے تھے, تو اس پر اس کی بہت ہوئی ہے. تو یہ صورتحال ہے, تعبیر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. تو اس لیے طلاق کے مسئلے میں ذرا منہ کو کنٹرول کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, منہ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور پٹھان آدمی جو ہے تو جب تک گولی کا فائر نہ کر دے اور جب تک دعوے جتنے شرطوں میں اتنا پکڑے اور سو پر دعوے نہ دے, یقینی نہ دے, یعنی یقینی چاروں فقوں میں اس کا فیصلہ تین طلاقوں کا ہے, حنفی شافعی مالکی ہم نے سب سوائے ان غیر مقلدوں کے, باقی کسی جگہ جو ہے تو یہ فیصلہ اس طرح نہیں, اس لیے بہت خطرناک ہے, اللہ ہی بچائے. ایسے کچھ لوگ ہو جو تین طلاق دے کے اور پھر وہ میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ پتہ بھی ہو تو اس کے ساتھ تعلقات کا کیا, تعلقات قطع کرنے چاہیے, تعلقات نہیں رکھنے چاہیے, دامی شادی میں سب میں تعلقات قطع رکھنے چاہیے. اور شادی تو کرا دیتے ہیں بیٹے کی, مسائل کا بیچارے کو کچھ پتہ نہیں. اب ایک دفعہ میں نے بیان کیا, بیان ہے میں نے تین طلاق کا مسئلہ بیان کیا, تو ایک مرید تھا ہمارا, ایسا رویا, چیخیں ماری اس نے, بام بام بام بام رویا. خیر اسے پوچھا کہ کیا بات ہے, اس نے کہا میں نے تو 50 طلاقیں دی ہوئی ہیں بیوی, 50 مرتبہ طلاق میں اس کو دی ہوئی. اب بتاؤ جب کیا کریں, خیر کا پھر مسئلہ درست کیا کیونکہ اصولوں کے مطابق. تو یعنی ایک شعور ہی نہیں ہے اس بارے میں. ایک بار ایک میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آیا, اس نے کہا جی میرے والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے, اچھی تنخواہ تھی, آسودہ خاندان تھا, بہنیں پڑھ لکھ کر پڑھ لکھی ہم نے, میں ڈاکٹر بنا, اچانک ہمارے گھر پر ایسے حالات آئے کہ ہمارا گھر بالکل اجڑ گیا اور ماں باپ بھی علیحدہ ہو گئے اور اجڑ گیا گھر اور پھر موتیں بھی ان کی ہو گیا, بالکل بکھرے ہوئے ہیں. پھر یہ آخر میں اتنا ٹینشن شادی پر یہ پاگل ہو گیا, خود پاگل ہو گیا. تو ہم نے کسی آدمی کسی ساتھی سے غور کروایا ان کے حالات کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ ان کا تین طلاق کا مسئلہ ہوا ہے جس کے بارے میں ان کی برکت گھر کی ختم ہو گئی اور بس گھر اجڑ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بہت سمجھ نصیب فرمائے, تین طلاقوں کے بارے میں بہت محتاط رہیں. ایک طلاق آدمی نے دے دی تو پھر اگر تین حیضوں کے اندر اندر اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلطی کی ہے, تو اس نے صرف نیت کی اور اعلان کیا کہ میں نے واپس کر دی بیوی, تو واپس ہو گئی, لیکن طلاق کا ایک کارڈ استعمال ہو گیا, اب دو اس کے پاس گئے. تو دوسری بار پھر طلاق دے دی, پھر پشیمان ہو گیا, پھر اس نے نیت کر لیا, ان کا اعلان کر لیا کہ میں نے اس کو نکال واپس کر دیا, پھر واپس ہو گیا. تجدید نکاح نہیں, رجوع, اس کو رجوع کہتے ہیں. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جب نیت کی اعلان کیا تو بس وہ واپس آؤ گی نکاح. اگر یہ طلاق کے اعلان کے بعد تین حیض گزر گئے تو اب اس کے نکاح سے باقی رہ گئی ہے, لیکن اب دوبارہ نکاح کر کے واپس ہو سکتی ہے, پھر نکاح کر کے واپس کرنا ہے, تو یہ واپس ہو سکتی ہے. اور جب تین طلاقیں ہو گئیں اکٹھے تین طلاقیں بول دیں یا تین مختلف موقع پر بول دیں تو آپ جو ہے اس کے نکاح سے نکل گئی تو وہ کیا حتٰ تنکہ زوج غیرہ، وہ تیس کے کیسا کہا کہ تیسری بار جب کہہ دیا اس کے کیسی آئے تھے پہلے، اس سے پہلے پڑھو فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی تیسری بار نے طلاق کر دی اگر، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، یہاں تک اس کے دوسرے مرد سے نکاح ہو پھر وہ مر جائے یا اتفاقاً طلاق دے دے تو پھر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. تو اصلی مسئلہ یہ ہے، اصلی مسئلہ حلال نہیں ہے، اصلی مسئلہ تو اس جگہ اس کے نکاح ہوا تھا پھر اچانک وہ خاون مر گیا یا اس سے اس کو طلاق ہو گئی، پھر پہلے نے سوچا کہ میں اس کو واپس لاتا ہوں تو لا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ حلالہ کرنا جو ہے تو ایک فقہی جواز اس کا ہے لیکن بہتر صورت حال نہیں ہے، جائز ہو جاتا ہے. کسی کے نکاح کرتے ہیں پھر ایک دن گزارنے کے بعد پھر واپس آتی ہے، وہ طلاق دیتا ہے اس کو پھر اس کے نکاح میں واپس آتی ہے تو ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے. یعنی میں سمجھا نہیں، پورا صورت اگر عورت کے ساتھ دخول کیا ہے وہ تو یہ رجوع اس وقت ہو سکتا ہے نا، اگر عورت کے ساتھ دخول نہ کیا ہو تو ایک طلاق سے بین ہو جاتا ہے، یہی صورت نہیں ہے، تین طلاق ایک سے بین ہو جاتی ہے، بین ہو جاتی ہے. ہاں بس پھر اچھا ہے کہ یہ تفصیل ماشاء اللہ بڑی ان کی ہے، اس کو پھر ذرا بیان کریں، اس کو تو پہلے صاحب بھی بیان کریں کہتے ہیں جی. تین طلاق والی جو تفصیل ہو رجوع، جو ایک طلاق دی پھر عورت سے رجوع کر سکتا ہے پھر دوسرے حیض گزر گیا پھر دوسرے طور پہ دوسری طلاق دی، اس عورت کے بارے میں ہے اس کی رخصتی ہو گئی ہو، یعنی دخول ہو گیا ہو شوہر کے ساتھ وقت گزاری ہو. اچھا، اور اگر اس نے صرف نکاح کیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی اکیلے نہیں ہوئے تھے اور پھر طلاق دی تو ایک طلاق کے ساتھ ہی بیان کرتی ہے. اچھا ماشاء اللہ، یہ دیکھتے ہیں تفصیلوں نے بیان کی، ماشاء بہت مبارک ہم نے بیان کیا کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی ہے تو پھر ایک طلاق ہی طلاق بائن ہوگی. طلاق بائن اس کو کہتے ہیں، ایک تو یہ انہوں نے صورت بیان کی طلاق بائن ہے، طلاق بائن بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے لفظ طلاق کو تو نہیں بولا ہے لیکن ایسا جملہ بولا کہ اس کے پیچھے طلاق کی نیت، اس نے کہا کہ بس میرے گھر سے فارغ ہو گئے، نکلو چلے نکل جاؤ میرے گھر، جاؤ اپنے ماں باپ کا، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، میں تمہیں فارغ کر دیا، میرے لیے ماں کے برابر ہو گئی ہو، اس کے پیچھے طلاق کی نیت تھی، ان الفاظ کے پیچھے طلاق کی نیت، اس کو کہتے طلاق بائن. طلاق بائن یہ ہے کہ اسی وقت عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ تین حیضوں کے درمیان اس خاوند کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے، کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی، اور تین حیض اگر گزر گئے پھر وہ آزاد ہے جس سے نکاح کرنا چاہے. یہ اگر اس نے نیت نہیں کی لیکن مذاکرہ طلاق تھا، ہاں یعنی وہ ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا آپس میں، بحث و تکرار چل رہی تھی، اور اب یہ مسئلہ قاضی کے پاس چلا گیا تو قاضی اب بھی نیت کا اعتبار نہیں کرے گا بلکہ مذاکرہ طلاق کو قائم مقام نیت کے قرار دے کر اس کو فسخ کر دے کر، کہ بیوی کہہ رہی تھی کہ میں تم سے بہت تنگ ہوں مجھے طلاق دو، اور اس نے کہا کہ بس چلو کہ مجھ سے فارغ ہو، یا میں آپ سے فارغ ہو گیا، میں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، میں اب آپ کا ذمہ دار نہیں رہا. تو اگر مذاکرہ طلاق کا چل رہا تھا اس کے اس کو جواب انہوں نے کہا تو مجھے تو فیل صاحب نے بتایا کہ یہ بھی طلاق بائن ہو گئی، اس میں قضان اس کا فیصلہ بائن کا ہو گیا. ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے ہمیں لطیفہ سنایا، تقریر کس وقت شروع کیا کرتے ہیں طارق صاحب؟ طارق علی شاہ صاحب تقریر کس وقت شروع کرتے ہیں؟ تقریر کس وقت شروع کرتے ہو؟ ایک بجے؟ ایک پچیس. اچھا جی، ابھی تھوڑا وقت ہے، کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں ایک مولوی صاحب کوئی نفل حج کے لیے جا رہے تھے، کیا بات تھی؟ گھر والی نے جھگڑا کیا کہ گھر کا کوئی بندوبست نہیں ہے، گھر خالی ہے، اور یہ جو ہے تو چار مہینے بعد تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اور اپنے پکنک کر رہا ہے، کر رہا ہے. لڑائی ان کی ہوئی، جب لڑائی ہوئی تو اس نے غصے میں اس کو طلاق دے دی، گھر والی طلاق دے دی، چلا گیا. چار مہینے گزر گئے اور اس میں چار مہینے گزار کے آیا، جب واپس گھر پر آیا تو سب کو خطرہ تھا کہ طلاق لے کر چلا گیا تھا، اتنا وقت بھی گزر گیا، تین حیض بھی گزر گئے ہیں، اب تو کوئی گنجائش نہ رہی، گھر پر سیدھا گھر پر آیا بس اپنے آرام سے، گھر والی اسے چھپ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، وہ اس نے لوگوں کو کہا کہ آہو خور نشے میں جگہ دیا ہے، طلاق کے ورکڑے دو بیا ہم نے نقل آ رہے گی، یعنی لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا لوگوں نے کہا مولوی صاحب اللہ کا خوف کرو، طلاق دے کر چلے گئے تھے اور واپس آئے ہو اور تم جو ہے تو اس کے ساتھ دیواری تعلقات رکھنا چاہتے ہو، تو اس نے کہا میں نے کہا تھا یہ دری شردہ طلاق، یہ دری شردہ طلاق ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس نے سنا نہیں تھا یا سمجھی نہیں تھی، تو اس لیے طلاق نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو مولوی صاحبان کی بھی عجیب ٹرکیں ہوتی ہیں، انہوں نے ٹرکیں اپنے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، نے کہا میں نے اس کو طلاق دیا کہ دری شردہ طلاق ہے ورثہ ویلی میں ان شاء اللہ، تو اس لیے طلاق نہیں ہوئی تھی، بس میں نے کہا کہ بس چار مہینے کے لیے روک رہی تھی تو بس اب چار مہینے طلاق سے علیحدہ رہے تاکہ پوری تسلی سب کو ہو جائے کہ اب طلاق اس کی نافذ ہو گئی ہے، تو یہ مولویوں کی ٹرکیں ہوتی ہیں، متصل کہنا چاہیے، اگر سانس بیچ میں ٹوٹ گیا، اس نے اس سانس ٹوٹ گیا اور متصل نہیں کہا تو بس پھر نافذ ہو گیا، متصل نہیں کہا ہے تو نافذ ہو گیا، ڈیر چلو نہیں پکے، ماشاء اللہ جی، اس لیے یہ تین طلاق والا مسئلہ بڑا پریشانی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پڑوسی کا ایک آدمی تھا، وہ مسائل کا مسئلہ اس نے میرے بیان میں سن لیا تو اس پر پھر عمل نہیں کر سکا اور آدمی سائیکیٹرک مریض ہو گیا، ہاں جی، ایک دفعہ ایک وہ مجھ سے تو بیعت نہیں تھا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا تھا، تو وہ آ گیا، اس نے کہا تین طلاق کا مسئلہ اس نے پوچھا، میں نے کہا بخدا تو تین طلاقیں ہو گئی ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس دن کا ڈاکٹر صاحب بس منگا سوکھ ہوں، منگا پختانہ خلق ہوں، غیرت خبر آدھا عید اس کور کے اس نماز ہوئی مور دس عید وقت سے رہی نہ منگا تعلق بول سر نہ ساتھ ہوں، یہ لوگ چلے گئے امریکہ، تو وہاں تو فضول ماحول ہے، وہاں سے اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مانا ہو گڑبڑوش لو، تو ٹیلی فون پر میں سن رہا تھا، میں نے کہا دلا دلا دل ستاب جیسے پختون مزو غیرت کو ماں مزو عغد ہے اس جدا کو مانا دلتا دلا دا سے ماتا دے غیرت کو لو بولتا دلا شو نے استاد دلا تو سے علاج کو ماں، تو مجھے آدمی کہہ رہا یار ڈاکٹر سے تا ہوٹل کنزلے اکھڑے ہیں، میں کیا کریں بلا کی رضا کے لیے بعض اوقات یہ اس طرح کی گالیاں میں تو نہیں پڑتی ہیں، بیا اولے تعلق خود منگا ضربی صاحب سر پات اچھی ہوئی سنا سر کندل و سر بنستا دے، تو خیر بعد میں پھر یہ آدمی بھی سائیکیٹرک مریض ہو گیا، کیونکہ آپ فکر سوچ ایسی ہوتی ہے تو آدمی پر بوجھ ڈالتی ہے، اس لیے یہ سلسلے میں ساتھیوں کو بیعت ہونے سے ڈراتا رہے تو نا کہ ہمارے پاس بیعت ہو کے دا خدا سے خطرناک خبر ہی تھی دا بزواں یادے کے بغیرے کے، اب کوئی خفا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے، ہم نے تو بات کو واضح بیان کرنا ہوتا ہے، خدا کرے کہ آپ میں سے کوئی بھی میرے پاس نہ آئے، میں اکیلا رہ جاؤں، میرے کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، بھوکا مر جاؤں، خیر کیا بات، کیا کو بیان کرنے کے لیے پیڑ پر پتھر باندھنے کی اور جان دینے کی نیت کرنی ہوتی، کیا کو بیان کرنے کے لیے اگر ایسا فاقہ آیا پیڑ پر پتھر باندھنا پڑا تو اس کے لیے میں تیار ہوں، اور ایسے حالات آئے کہ جان دینی پڑی تو اس کے لیے میں تیار ہوں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، کہ ایک شخص سے وہ کہتے ہیں کہ یزید کے بیٹے ہیں, اس سے نفرت کرتا ہے یزید سے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ نماز بھی پڑھا رہا ہے, تو اس کی پوچھے نماز کیسے. آدمی یزید کی بیعت بھی کرتا ہے, یزید سے نفرت کرتا ہے, حسین عدل کے واقعے کی وجہ سے, تو اس کی امامت کیسی ہے, جائز ہے یا داخل نے چھڑائے جی یزید سے نفرت کی, سو یزید سے نفرت کی داخل چھڑائے نہ جی تاسیں کا مسئلہ تھا پوچھو ہاں جی مطلب یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں ہمارا یسید الدماء کا کیا عقیدہ ہے اور اس کو برا سمجھنے والا کیسا ہے. مطلب ہے کہ قاتل ہے, کہ اس کا قتل ناحق ہوا ہوا ہے, قتل ناحق کا گناہ کبیرہ اس سے ہوا ہوا ہے, یہ ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے مطلب مخالفت بھی کرتا اور پھر اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا. اچھا یہ لذیذ بچیا مولوی صاحب نے نہ مولوی صاحب کندل مار دے مجھ پر پھنسے کی خیر کندل مار دے مجھ پر پھنسی ہوشی امام زمون کو زما پر ضرور کی گٹھے رہے زما مسکی کی وقت سے سلو خلفہ کھلے فاجرن یہ نیک اور بد ہر قسم کا ہو نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھو. تو حدیث بعد کی پیشن گوئی کر رہی ہے کہ ایسے حالات ایسا زمانہ آ جائے گا کہ پھر معیاری امام نہیں رہیں گے, تو لہذا جیسے بھی ہوں گے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. کہ کتری ہوئی ڈاڑی والا امامت کر رہا ہو اور یہ اتنی طاقت کی نہیں ہے کہ اس کو ہٹا سکتا ہو, تو پھر یہ نماز پڑھے گا اس کے پیچھے. ہاں اس کی طاقت ہے کہ اس کو ہٹا سکتا ہے, پھر اس کی نماز اس کے پیچھے, اس کے لیے وہ نماز واجب الادا ہوگی, اس کو دوبارہ پڑھے گا. ماشاء اللہ جی ایک پچیس منٹ پر تارک علی شاہ صاحب تقریر شروع کریں گے.